break of day. So step this way and let your mind be free. And by the way, welcome to the party. Well, my name's Kid Rock, I'm a Capricorn, and Detroit City's where I was born. When I was young, I knew I'd always be a super live body rocking MC. I'm TNT, I'm dynamite, and I'ma rock this party all damn night. I got to give the gap, I can walk the walk. I became an MC when I learned to talk. Say Guru, Gaga, I got a lot of time to eat MCs like Piranha. I'm blowing this, yeah, the ultimate, cause I don't spit my rap too quick. I'm the ladies' pick all around the world, but I only got eyes for just one girl. I don't twirl around like a ballerina. I roll through towns that are rock arenas. I may seem a little underage, but at least I am not underpaid. I'm one of a kind, here to shock your mind, and I will serve no rhymes before their time. The Kid Kid Rock, that is my name, and if you ask me again, I'll tell you the same. Who's to blame? I don't really know, but my game's so tight, I think I'm gonna go pro. So here we go, here we go. I'ma rock it up high, then rock it down low. From the floor to the ceiling to the living room, cause people like to hear my bass go boom. Boom, boom, boom, boom, boom. Boom, brrr, boom, boom, the boom, boom. The 1, 2, 3, 3, 2, 1. Don't stop me now, I've just begun. Don't cut me down, don't start no fight, or I'll put my foot in your ass tonight. I'm out of sight, like the planet Mars. And when I set my sights, I shoot for stars. I don't like small cars or real big women, but somehow I always find myself in them. I'm a hidden gem, a rolling stone. I'm a one-man band with a microphone, here to make you shake and move your body. So come on in and welcome to the party. It ain't nothing but a party. Kid Rock, can I do my thing? Can I have a little something to say right here? Oh yeah, go ahead, baby. I'm a real life show, you can watch me throw. I'm the M to the L and I'll let you know. Alan says too sweet and beer make you fat. I got a pound of dank and a gallon of cognac. I'm all of that in a bag of chips. I'm a whole damn party mix. I'm the chick that sings all that class. So you can party with me or you can kiss my. Shit's fresh, but this rocks on that fucking 1998 Kid Rock shit, bro. I'm an Irish lad, but don't call me Clancy. I'm gonna rock it for Dixie, to suit your fancy. Rock your pants off and party my dick off. People wanna know when the tour gonna kick off. I'm no rip-off, it's all original. Not too political, a little cynical about the fakes. Walk the straight talk, a lot of caca. Know a lot of chicks that like to call me Papa. Don't start drama, Max in the Bahamas. You love to hate. Got your girl sucking dick on videotape. Oh, I like pussy sucking on titties. Fucked a lot of different bitches from a bunch of different cities. Kid Rock, and I'm the same old fool. I tell you, drop your boyfriend, then drop out of high school. I got a whirlpool, don't even ask. Licking pussy underwater, shooting bubbles up your ass. I'm so crass that I'm the last of my kind. Meet Slick Willie in the DC shrine. Sometimes I rhyme just for kicks. Forget the bullshit and bust like this. I don't steal from the rich and give to the. I take from my bitches and give it to my whores. What up, I'm saying everybody. You get fucked up and I'll rock the party. Rock the party, rock the party. Rock the party, rock the party. Rock the party, rock the party. Rock the party, rock the party. Rock the party, rock the party. Thank you. Diamond? No, mine's Clarence. From downtown Manhattan, the village. My style's wild, and you know that it's stealing. Get your bag reppin' and you're doing the ball. Shake your rope. Succede in giro. vede bianco, chi vede nero, chi resta in casa, chi se ne va in strada, che cosa conta, che cosa è vero. Mi han detto che per tenere alti i consumi è necessario far morire i fiumi. Ho letto che le marche dei diamanti han provocato guerre devastanti, che il succo d'ananas è insanguinato ed il caffè ha un gusto assai salato. Che c'è chi vive nella povertà fabbricando simboli di libertà, che un brevetto di una medicina vale più della vita di una bambina. Posso capire che così si salvaguarda il lavoro, vorrei vedere fosse figlia loro. La conoscenza e la tecnologia a molte strade hanno aperto la via. Il commercio è uno strumento di libertà, ma nel rispetto dei diritti e della dignità, della diversità e dell'ambiente. E allora forza venite gente, che le speranze non si sono spente. E allora forza venite gente. Persone. Ci finanziano l'industria bellica, il narcotraffico e la distruzione. Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Cosa devo fare, mamma? Vi prego, signori, che state a sentire. Voi che avete il denaro, voi che avete il potere, voi che avete l'accesso, che guidate il progresso, voi che state pensando che cazzo è questo fesso. Fabbricate e vendete prodotti scaduti e i vostri figli li mandate nei migliori istituti, che inquinate le anime, le acque di prati e i vostri giardini sono tutti curati. Certe volte non vi sentite male, certe volte io mi sento male, ma le speranze non si sono spente, allora forza venite gente. Like trash, you'll catch a blast if you move too fast. I talk with class and you don't have to ask. Getting everything by flashing cash, fighting and stealing, don't kill without feeling. So I went in casinos before they start dealing. All about respect and intellect, only mess with the women that pick up the check. Two supermodels, one on each arm. One chick's brunette, the other was blonde. I heard their fathers had stocks and bonds, so I fucked them up and left them floating in a pond. To make clothes from head to toe, catch Joe at the fight sitting in the first row. Everybody follows when I'm ready to go. No need to show off, they already know I'm a wise guy. I'm a wise guy. It's a bitches etiquette. Like my ass is fat. Catch Joe in Bermuda, throwing him back. Sipping on tequila with a straw hat. Put the press on hold, tell him I call him back. Tollway zone, I don't get a ticket. Any crime committed, Pesci's acquitted. I'm a good fella, I'll tell you if I did it. Freak scenes with your wife last time I hit it. Cause I'm more man than you'll ever be. And it was probably your wife in bed with me. When you see me, you better look the other way. Double cross me, you won't live to see another day. got seven cars in my garage, a limousine with a TV and bar. I'm a star. Don't do blow and I don't sell crack. Stay alert, I got someone to whack. I'm a wise guy. Day in the neighborhood, lovely day in the neighborhood for a drive-by. It's a bitch's etiquette. Lovely day in the neighborhood, lovely day in the neighborhood for a drive-by. It's a bitch's etiquette. I don't drive by, cause I'm a wise guy. I just stop by with a couple of guys, and I take your eyes. I'm a wise guy. Another day, another court case, it's okay. Somebody on the jury's got rent to pay. Can't see myself in the jail rotten. Plus I got lawyers that are better than Cochran. If there's a witness on tape that they play, probably a broad that I used to lay. The last one to talk was never ever found. Got a call from downtown, put her in the ground. Her mother didn't like me, I never gave a fuck. Her brother didn't like me, I hit him with a truck. Her sister was a rip, everybody got a ride. Her father was a rat, so I buried him alive. If you talk to the cops and try to flee, your car will blow up when you turn the key. Don't cut a deal or have the case appeal. I keep my mouth shut and I never squeal. I'm a wise guy. I'm a lovely day in the neighborhood for a drive-by. It's a bitch's etiquette. Lovely day in the neighborhood. Lovely day in the neighborhood for a drive-by. It's a bitch's etiquette. I told you before, I don't drive by. I'm a wise guy. I just stop by with a couple of guys, and I take your eyes, cause I'm a wise guy. I'm the real McCoy, that's it, motherfucker. I'm a wise guy. I'm a wise guy. Sziasztok, Faragó Rihárd vagyok. A Time Bomb az Estefem legcsodálatosabb műsora. Minden szerdán éjféltől Frazerrel, Krapulakszal, Kazán Bandival és Csöcs Lacival. Hit. Remény. Gyűlölet. Okay, boys, get ready to take me to the stratosphere. Na mindegy, adásban vagyunk. Fejezzétek be. Műhelytitkokkal. Gyerekek, fejezzétek be a titkokat. Ez itt az FM 98.6, a régi est, a jövendő Rádió Café 98.6 helye az éterben, az én édes barátommal, rokonommal, üzlettársammal, kártyapartneremmel, Drucker haverommal, közös focitársammal, és műsorvezető, nagyra becsült műsorvezető szerkesztő kollégámmal, Tomival. És az én, hát hogy is mondjam, csak gyakran, de szívesen látott jó barátommal, a nagyra becsült ügyvezető, igazgató, és egyben mégis... Ami önmagában vicc, tehát azért lássuk biztán. És egyben mégis egy őszinte, reál Drucker Laci barátommal. Illetve két hulladéknak való, égetni való, bezuzzanti való szemét robottal, azaz a zenei szerkesztés apostolával. A lemez keverés bármixer kitüntetett bajnokával. Igen, a hazai könyvzenei és bakeri társadalom polipkájával, Jobágy Róbertel, valamint nem utolsó sorban, és egy külön figyelmet szentelve most ezen a különös estén a gépkezű, a 20 vasúlyú, igen, az 1972-es, 73-as, 74-es, 75-ös, 76-os, 89-es, 94-es, 96-as, 97-es, 98-as gépironő és titkárnői Grand Slam tornák valamennyi ilyenek győztese, Chatman, Man, aki egyszer annyira okos robot, hogy a Garry Kasparovot megverte ultiban. Nagyon okos robot. Igen. Tökéletesen van programozva. Műsorunk állandó, de néma kisegítőjével a... Futárlábú. Bika betollövő kezű. A... Biliárd bajnokkal. Olivérrel, a jóked nagykövetével. Zsiszlát! Nem sokára elérkezik a kívánságok fél órája, sőt már úgy is látom, túlhaladtuk az időt, és valószínűleg ez a szemtelen, ez a minket állandóan zaklató felelős szerkesztő Gellért Gábor is be fog jönni, ide fog furakodni a kis testével, és kérni fog. Kívánhatok egyet, jó volt a mai műsor, tehát ez csak ő elfogult, meg tényleg szerintünk nem is volt jó. Itt is van, szervusz Gábor. Gábor! Kívánságok, kívánhatok ugye? Kívánhatok egyet, ezt mondja. Gábor, miért mi mondjad? Mi áradban a stúdióban? Nem, most már nem mondom. Miért? Ha beszóltál a testemre azért. Beszóltál a testére. Befuratkodik a kis testével, ezt mondtam. Hát mi rossz van ebben? Ez neked kicsi. Te, megpróbálják felét támadni egy Ferovics féle rövid pleknivel? Egy acsarkodó rövid pleknivel? Nem, én büszke vagyok a testemre, nem lebecsülni. Én nekem is van öntudatom, és láttalak a tested is te vagy, Gábor. Az Est Média csoport szilveszteri bulián voltunk, képzeljétek, talán, hát hogy mondjam, reklámozhatom őket így. És Gábor... Megérezni a hosszú Gábor táncolt. És elmondom, milyen volt a Gábor. Olyan vonzó volt a nők számára, tényleg így ragadtak rá a nők. Tudjátok, vannak a nők, akik így megérzik az igazi férfit. Én nem ismerek ilyet. Azért mondod, mert ízadtam, mi? Elképesztően ráztad. Olyan voltál egyébként, mint Demis Roussos, amikor komolyan forgat a fejében valamit. Amikor úgy tervem, hogy tetszett a mai műsor? Nem olvassátok el, amit adok. Hát nem, persze. Most egy hirtelen ez jutott eszedbe róla? Persze. Dolgozom, mint az állat, és nem olvassátok el. Ne panaszkodj. Elolvastuk, kiderült, hogy világbajnok. Meg is vagy fizetve. Megcsináltuk az interjút. Most miért mondod ezt? Ennyire nem, szóval ezt a megaláztatást, ezt nem élem túl. Figyelj! Pedig figyelj most, erotikus tortát is csinált, és nem is mondtátok. Mi az, hogy erotikus tortát? Tudom én, meg kellett volna kérdezni. Hát akkor tessék, akkor mit tudom én, hívjuk vissza, vagy... Elveszünk ezzel azért jövő már. Karácsonyig, hogy vajon milyen lehetett ez az erotikus torta. Én elgondolkozom rajta. Jó van, köszi. Popeye? Nem, a műsor. A műsor. A jó nő van, mindig jók vagytok. Igen, ezt mondtuk előre. Szóltunk, nem? Szóltunk neki. Jövő héten is lesz jó nő, az 25-e szenteste. Szerinted. Meleg lesz a szívünkben nagyon. Szenteste utáni este, amikor mindenképpen ki kell térnem arra, hogy mi is hozzájárulhatunk valamennyi spottal, támogatással és jó szándékkal ahhoz, hogy azoknak, akiknek nincs igazából már 25-én család vagy valami, és nincs hova menniük azok, és Supermannek, illetve a Zsoláknak és a Vador Hideáknak, ami nagyon-nagyon jó haknizenekar a bulija ez, és hát én legalábbis amennyire a Perjé Zolinak a szemét láttam, ez tényleg egy kivételes, ez megismételhetetlen buli lesz, és hát, hogy mondjam, tehát én nagyon szeretném, hogyha minél többen elmennétek. Kösz! Komolyan, a Last Christmas, én majdnem sírtam. Adjuk le külön ajándékba ezt a spotot! Hallgassuk meg talán, ha akarjátok, ez az én kívánságom. Jó, de csak akkor. De utána kérhetek egy számot is, nem? Vagy ez vagy, tehát, hogy mondjam. Vagy ez vagy a szám. Igen, most döntsd el. Kit szeretek ki? Várj, feldobok itt nézt. Fej vagy ügyes. Fej akkor a fiki, persze, nyilván. Írás akkor... Bassza meg, írás lett. Akkor én szeretnék egy másik számot kérni, bocs fiki. Jó, akkor addig hallgassunk meg egy ilyen... töltelékzenét, Robert. Gábor, te nem azt szeretnél, nem azért jöttél, hogy kérsz egy számot? Mit kérsz? Még nem mondta meg a Robinak. Nem halljuk, mert... Még nem mondta meg a Robinak, azt mondja. Jó, Tomi, te is kérsz egy számot? Nem, ő nem, úgy láttam, hogy nem. Tomi egyébként nagyon súlyos zenéket nyom, amúgy egy kicsit meg is ijedtem. Igen. Igen, megijedtem. Tomi egyébként a stábtagja, tehát ő nem közvetlen a hitreményzsülethez tartozik. Lehetővé szürke eminenciásként azt, hogy amiket mi itt összehordunk, azok valóban eljussanak a fületekhez, és nem egyszer, vajon bizony arra is figyel, hogy a hangunk tavasszal ilyen friss. Ősszel szomorkás. Igen, télen pedig ilyen búsborongós, de ilyen jó összebújos, ilyen kandalos, medvebőrös legyen. Köszi, Tomi! Köszi, Tomi! Köszi, hát a hangunkat! Jó, játszunk le egy számot, és addig kitaláljuk a kívánságainkat. Laci, azt hiszem, hogy Tomival van most egy kicsit még elfoglalva. Ellegózunk itt fejben. Szerintem dumáljátok meg négy szem közt. Vezessétek le a feszkót, gyerekek. Addig is hallgassatok egy kis lágerzenét itt a Hitremény zsűröletben. Lacival, Tomival, Jobbágy Robert Elcsetben. All you want, everybody does, yeah, that's okay, yeah. So slide over here and give me a moment. Your moves are so raw, I've got to let you know, I've got to let you know. You're one of my about you, girl, that makes me sweat. I'm lonely. Let you know. Mutatkozzon, elfelejtetted? Laci vagyok. Robi! Váratlanul följött a mikrofon, gyerekek. Várjál, fölhúzom a gatyámat. Laci. Köszi. Na, gyerekek. Következzen az én kívánságom. Bon Jovitól a Bad Medicine című szám. Jó éjszakát. Ez aztán a fákon. Rock and roll! I got a fever, got a pulling disease, and it'll take more than a doctor. elég jó érzéke van hozzá. Tomikám! Mi lehet rosszabb orvosság? Mi lehet rosszabb orvosság a szívnek? Fűzöm tovább a te szellemi szavadat. Tomi, mi lehet rosszabb orvosság a szívnek, mint a szomorúság szeretet ünnepének elő estéjén? Magam is arra gondoltam, hogy egy vidám dalt kérek, és ezért esett Lurid és Koncz Zsuzsa közös hajón kísért verses lemezére a választásom, amelyen eléneklik a kárpátiek lányát, közösen Lu angolul és Zsuzsa. Hát hallgassuk a palaciát. Ember vagy te is. Szép dal szól mindazoknak, akik föl-föl dobott kőként. Ki tudja, hol elmegy. Térnek. És gyerekek, egyébként nagyon boldog karácsonyt. I wish you a merry. Szeretnénk Tomi barátommal megköszönni a robotok nevében is. Köszönjük szépen. A lényeg az, hogy mondjuk azt tapadjon a bélyeg, újévi fogadalom, ki se tudom mondani, hát miért tegyek. A lottót is meg mindig talomban, úgyhogy érdemes élni. Szevasztok, boldog karácsony! I eat you both, it's easy. Hát szervusztok, most a szerkesztői kívánság következik, és én is a karácsonyi hangulatot szeretném fokozni. Az én karácsonyi hangulatomat fogjátok most hallani, hogy Robi, légy szíves, indítsd el. Everybody's doing a brand new dance. So fucking what? Come on, baby, move the rock on board. I know you're gonna like it. I've been to Hastings and I've been to Brighton. I've been to Eastbourne too. So what? So what? And I've been here, I've been there, I've been every f***ing where. So what? So what? So what? So what? You boring little f***. Well, who cares? Egy ilyen hasonló karácsonyi jellegű felvételre esett, és szeretném küldeni az összes itt felsorakozott, megjelent Big Brother-es Superstar-nak. Ez egy nagyon komoly breakbeat felvétel lesz. Ja, és küldöm még a Frasernek is, aki fizikus. Szevasztok!